رسم به دل هست دنیم هم تویت نکی ایده شیبه بفرسکوش وردالا سولنکی Всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бедни богати Всички сме хора на този свят и носим чувства святи. И всички имаме сърца и бедни богати. На този свят с Бога на душата макар и беден без пари аз също мога да обичам Всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бедни богати Всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бедни богати. Безмълно, безнадежно Макар не бяхме равни с те Ти бе богата, аз бе ден Всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бедни богати Всички сме хора